أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العلي العظيم ذا مبارك آياتنا شي واسماء تلاوات كرد القرآن الكريم د سورة الأعراف د یو سلو دیرشم آیات څخه شروع پر یو سلو شپږ دیرشم آیات باندې ختم شو. نو رب څخه د ما قبل سره دا دی چې دا نوی مضمون نه دی، د هغې قصې یو بل پړاو دی، د هغې قصې چې د فرعون د موسی علیه الصلاة والسلام ترمنځ کوم عداوت دی، کوم مکالمه ده، جر و بحث دی، د هغې جریان عادي شروع دی. نو الله خو مخکې موږ ته دا خبره وکړه چې موسی علیه الصلاة والسلام چې و فرعون ته دعوت ورکړي، منکر سنیې منی ول، دا جادو دی، نور جادوګران یې راوغوښتل، مقابله شول، اوس و جادوګران مات شول، په خپل مسلک کې ملامت شول. خو د موسی علیه السلام هغه معجزه وه، د معجزې مقابله څوک کولی شي؟ هغه دغه جادوګران بیا ایمان راوړي، هغه فرعون سزا ورلره ورکړو، هغو خپله دعا کوله چې پروا نه لري، الله ته به وصل شو په دغه ستا په قتلولو چې ته موږ قتل کړې. خو دا جرو بحث دې تېر شوی. اوس دلته وایي چې ولقد په تحقیق سره اخذنا، الله وایي موږ ونیوه آل فرعون، اتباع د فرعون، سره د فرعون. آل چې دی ګاګې د چا په اولاده باندې ترجمه کیږي. دلته آل په معنا د اتباعو دی، څوک چې د یو چا پوره متابعت کړي، بره لکه د هغه زوی نو په هغه پسې ګایګای نه وي. په دا محول کې داسې د یو چا زوی د یو بل چا سره کښېني، یا ډېر د هغه متابعت کړي، د پلار غې نه کوي، پلار یې بره وایي دا د فلانې زوی دی، زما اوس زوی نه دی، نو ګوره دی پر دای ورته تاوان کړي، ولې خو یې د هغه متابعت کړي. نو دلته چې د آل تورې راغلي دي، د جسد د فرعون اولادان نه کوم راد، چې د فرعون اولاده د ده لشکر ده، د اتباع چې د مرسته به کول، چې بني اسرائیل زیرول. ولقد په تحقیق سره خامخا اخذنا موږ ونیوه آل فرعون، اتباع د فرعون، لشکر ده، د سره د فرعون، دا به ورسره وای بسنین، په کلو سره د خشکسالی. نو دغه خشکسالی مو څو کاله پر دوی باندې راوستل، دا یې یو. ونقص او په کمبود سره من الثمرات، د میوو میوی مو پر کمی کړی کاختی پر رال درخت سره وچی کېدلې برای بنو ما چې میوا به وکړه هغه به متخوراک نه و دغه دیوه معجزې دلته ذکر سوالې یو څو نوری په پسې نو عبارت وګو سره یو یی دی بیغدا چې هغه لاس به په گریوان نه استیره او بیستی زلې دی به دغه او بل لکړ دا چې ګرد سره جوړه کې بار نه دانې ځینکې چې سع آیات ورته ویل کېږي نه علامه نه معجزه چې الله پاک او موسی علی السلام تور کړی او پر کېږي وس دوی دغه دې تسې حسابې اوله معجزه سنین سو معنا کاختی په کلو کلو پر دې مسالت سو دوهم معجزه نقص من الثمرات میوه درختو کمی کمی کولې پر حاصلات نه ور کولې نو دا خو د اغه آیات کریمه چې الته موږ ویلې او په درونی ویم آیات که دا آیات کر سوی دا داغه دا پر باکی لکه تفصیل داره کم سو آلتا پا درونی ویم آیات که دسی و دا داغه صورت و ما ارسلنا پی قریه کن مر ندی لیجلی پا هیچی و کلی که من نبیین هیچی و نبی ایلا اخذنا اهلها بالبعصائی و غدر را مگر نمج بانی ولا دا دی اهل پا بعصا مانا پا تکلیف سر و غدر را داغه را کم پا دا مریضی و پا دوغو سرش دیتا بی تاوان رساو لعلهم يقدرعون دا داغه د پاره چې دی بعاجزی وکي نو هغه به اساو تنګي او هغه مرزونه دا شانچ پر مسلته کیږي د پاره چې دی راجع شي ول لعلهم يقدرعون داغه دی وسته د پاره هغه فرعون د پاره رسول الله غلی او د دقم الا پاک په چاسر نسبه به اساو قدرا به اساو قدرا داغه د چې پر دی کاختی مسلط اسول نقص د چاره علی د ثمرات پر رالی الته داسې مجمل ویو د لیانو وس هغه دی یو مثال نمونه یو کی پیش ول داغه د څه د پاره لعله شی چې هم دی دغه فرعون د اتباع یذکرون دی پند واخلي دی نصیحت واخلي پوس په خبره یذکرون پند واخلي پند څه معنا په خبره پوس بره چې دغه مشکل چې ما تر پیش دی د زما د بد عملی سره پیش دی د زما د بیجنی سره پیش دی یا راسه دین غوره که یا پلا به وجه خاطر رجوع شي برای بدی الله ته توبه وکړي دغه شیان چې الله پر مسلط کړ هدف ما دی الله وایي چې لعلهم یذکرون لکه الته چې مخکې ولا چې لعلهم يقدرعون هل ثم تقدروا عاجزيته ودا ويل كذلك الله تعاجز اذا لا واحكام تعاجز تجي فيذكرون تعرب تعبير وكي شديبه فند واخر ديبه سخت لاش بخبر بان فاذا جاءتهم الحسنه وسخ على ما دي فدغ دو افات بان دي گرفتار كاختس ولا دميو كم وارس شغط باغ وبر بحصلات مكون الله پاک نو دی د تقدرو پر ځای چې مناسب خدا و چې دی پند اخستی و مناسب خدا و چې دی الله تعاجزی کړی و رجوع کړی د کار چی شو دا فیذا هغه وخت جاءت چرابغ له مودیت الحسنه تو نیکی و خوشحالی دی ته چې به خوشحالی پیش رسول که ش بارانونه چې وسیم ځکه ش حاصلات و کی په خپل کورو کې صحت خوندی مرزونه نه قالو دی به لنا هذه ولا ناز مش د فارج هذه د غبرل دانو ګرد مرچیو د وخت سه شی روزیان راغلی بس د از مش دغه رقم یو اصل افک پر مرده غش شی کی فضل کرم را باندې کی مستحق یو چر باندې کی د سند چې د عدالت طرف جلای او فضل دغه فضل کرم از ما د عمل په مقابله کې دی مستحق یم درس قالو دی به لناز مش د فارج هذه دغه د استحقاق د وجه خو حق لرم نو وجه نه راکی د فدار او د مادر استانه راغله یم درس وإن تصبهم ده حسنية فبارك خدا وغا پر ځان تاوانه ول چې مر شو راځيان مر خوشبخت خلګ بس دا ګرد عمر په مر باندې دغه استی او د خوشحالي وإن تصبك بچير ورسدهم وديته سيئة بجو بد حاجج په خو بدی کې دی بل کدا غس کاختی چې ده یا د قلت می وچ دی کبه دادی ته ورسیدل يطيروا دي بد مرغک ولا به موسی په موسی عليه السلام سره تویر خو مرغه ته وای دوغه جاهلیت د وخت څخه بداری واجو چې کار به کاوه بارا به داسي ووتی سارات انو ګرځې دی بګرځې دی مبارچ به مرغه والو زاوک به پرستاله والو ته برای بل کار سم دی برای بیا کار کاوه بارا د نیک مرغه و مرغه په واکه د استیخ پاته ولاړ که به پر چپه خو والو ته بارا بد مرغه و بارا لا چات کاوه چې دا کارونه کې خدا مرغه چپه خو ته ولاړ دا بیا بد مرغه و نو وس چې دی په اړه کار کې چې څوک بد ویل په بد مرغه غا د طیر توري پکشي کې دی او اصله څخه دا خبره راخصه دی د طیر مرغه ته ویل کېده نو یا طیر دی بد مرغه په موسا سره کوله بارل بد مرغه دا غدي چې دا دای ناسی دی چرا غلی دی ولیکن رستی دی دلی سزامتی را بانجی و این توصیب که بورسی ده همو دی تسیعتون بجی یاد طیرو دی بدمرغی که ول نحوسات یکا و بی موسا پا موسا سر چه موسا علیه سلام ناسی دی بدمرغ سره دی ده بدمرغ سر بچوک خیر یوسی مانا اولی خو مرغی پر چه پاقوات لی دی و من معه دا نمانا چه موسا علیه سلام واقعی مرغال و زولی دی بارا ول ناسی خونو آغا سوک چه مرغی پر چه پاقوات لی دی بدمرغی پا دکا ولا و من او پا آغا چا معه چه ده موسا سر ملگری و نخو هارون علیه سلام رو سر ملگری و یا یو سو مؤمنان رو سر ملگری و چه پرده ایمان رو برای گرده ناسیان داغه جه چه پا داغه کلی که دی سیوی جه که با مشراجه کری خو بیاوان اللہ پاک ده دی پا جواب که اللہ خبردار اینما بی شک طائرو هم ده بدمرغی ده دی چه ده عند الله ده پا نیز ده اللہ ده دا طائره هم را وجه خواهد دا سبب توری مپسرین و سرر جه این ما بیشک سبب طائره هم سبب دا بدمرغی دید چه دی آغا عند الله پنیز دا علاوه دی علاوه معلوم دی علاوه دی غلط پا نخش رکی چه موسیٰ علیه السلام بدمرغ دی بدمرغ سبب دا بدمرغی سبب ستا عمل دی چه کپر که چه شرک که چه ظلم که خواه علاوه معلوم دی نو علاوه خو نسخه تایی ستری قوم تو بخود دا ویج اگر دا ناسی دا غدی ناسی پا خواله امو علاوه خبر دا اینما بیشک طائرهم سبب د نحوست د دې سبب د بدمرغی د دې چې دې بدمرغ سیوی دې هغه سبب عند الله په علم کې د الله دی الله ته معلوم دی د غلط پر موسی ته وانی الله ته معلوم دی هغه سره کم دي چې د کفریات د بد اعمال د بدمرغی سبب سیوی دی او فرقوم کې دا غره کم دي چې بده کارو ته ملا وتر الله دې بدمرغ کوي بد نصیب کوي برای ژوند تنګ په ژوند کې راحت نه ولیکن اکثرهم لا يعلمون ولكن دون خبر ده اکثرهم اکثر ده دوی چو ده ده فرعونیانو لا يعلمون دوی علم ندر لو دی پر ده خبر بانی چه ده از مشکو پریات ده سبب جه برای اونه پر موسیٰ علیه سلام تاوانه و داخل چو ده دوی ده یو شناعت را پورت که چه علا پاک ده ده بد عمل پا بدلکی پر ده کاخی او نقص ده چا ده میوه ده پر مسلط که ده تاوان پر چا بانده که ده پر موسیٰ علیه سلام تاوان که ولده اگر ده تای ناسیه واس برانونم نکیجه میوه ام کمی کیجه وقالو دی بل ده خبره که ولویلی والمهما تأتینا بهی من آیه برای اول تو گوره پر شغوه جواره چه آر معجزات لري چې ښکارای کې سرګر یې ایمان ولا قدر باندې راړم دغه دوی دغه ام وجود لري دادو عذاب پر هغه سر بیره په مقابله کې دغه جمله ورته استعمال کړې پښه ناسی و بلی بیا په نصیب غاړه ونی سي چې مازی موسی علی السلام نصیب وي برل ګر سره وا ور چې ار سونه معجزې را تخ بو دغه دوی چې د ازما معجزې دغه کوپر سیس د کوپر او د بد حالي د خاطر در باندې مقرر شي په معنا د الله د طرفه څخه چې ما نه منې برل کې چې دغه نور را ښکاره کړي نه دی منه وقالوا دي ويلا دغ فرعونيا والمهما هرهغه تأكد اسمه هرهغه وقت مهما شدي اسمه بهم دي دغ اسماء شرط تخدي مهما هرهغه دي مجملش تأتي ترى تاقو كنا ومشت به فاغسر شاغنو چي شدي اغ مجمل شي ومن آيتين دي معجزات خداغ من آيتين بيان دغ مهما دا فارسو دمخي مجمل ذكر كي مهما هرهغه تأتي ترى تاو كنا ومشت به فاغسر شاغنو چي شدي هر اغ من آيتين دي معجزي ودي دليل تخل لك داك اختي چرا لدا نقص چرا ليا لك دا لكارا يا اغ يجب بيغدا لتسحر شتسحرناك كنا مر جادوناک که جادو و که پمش سر بیها پس سبب سر دا آغ آیی و دا آغ معجزیه چه دا ار سر اتک پا وکه فما نحنو نمج نیو لکه تالر بی مؤمنین تصدیق کون که و منون که ولا که جوه ما چه ار گرده سی کلیای استعمال که مهما هر آغا نه دا آغا دوی معجزیه یا چه پر دنیای معجزه پر لاس درسی چه تیش کارا که تا پمش بانی سحر و جادو که ایمان ندر بانی رارم یه تسحر نا ترجمه مزداسو یه تسحر چه تا جادو ناکا که سیر ناکا که ناموش بهی پا آغا سره لکه موش چه پا پلانی جادو سویدی شل جادو گونه جادو را بانجی وکی نو موش ایمان تا نراورو منون که نوی پرتا استا فا ارسلنا علیهم الطوفان آغا دبی خود چی بیدو غو پا بدلی که خود دادیم خبر داغ سره آواتر چه ناسیه ام دایی که چه تا ناسیه چه داکا اختیر آغالی دا او داغی مرتویله چه موش ایمان لرور علاوی نو بیامو بلتن بیور لراور فا ارسلنا مر را وجرجی علیهم پردی الطوفان توپان و پر را وجر بیا مدو بودون و توپان پر را وستی دا بنی اسرائیل و دا خبچان خود دستی گرد کلی و پر لی علا کلی که یو شار چی و اللہ دو غنو بپر نزیجی کرده جه چه دا سوز خیاب میدان کرده و لارد کورو تا پا خونو پسی ورنو چو ایتر دا غزای پوری و دا او با ولی فقط مال سرش کاره دوغنو بچ په کورو کې ودرې د بنی اسرائیل کورونه چې وجدا د دې مریانو دوغه یو کورته نه ورتلی خدا بل معجزه ده چې په څو په کورو کې به دوغنه ولاړی او دا بل په کور لکه صد به دروازې ګرځوي نه ورنه نه وځي پر دا غځای باندې هغه کرا په خپل کورو کې خدا په خپل ځان کې د دې خبره ده چې د بنی اسرائیل دعوه د موسی علی السلام دعوه ده حق ده نو خدا دې پر مزما دا غال دي په خونه کې تر دا غځای او ولاړ جدام او اته ورځ پر دې دا عذاب مسلط دا یو بیا چې په هغه نه کې د ولجرات او ملخان مو پر چش کړه پر مسلط دوغه نه ملخان الله پر راوسته د دې په پښتو باندې وایي چې دا مړه کېده شو کېدله تقریبا لکه دغه یو اته کدار چې د ګوتو د سره در څنګلي پورې دغه ته نو اته وایي لاسونه چې دواړه د سیونه سي دا وازه بولي په پښتو دغه اته بولي ده په عربي کې چې زراع ورته ویل کېږي نو دغه دوغه نه کدار د ملخان پر وس بشرا شو کېده را شو کېدله د دې پښتو لري په تمام تقریبا ودرول او ختم کړ دا یې بل والقمله او شپږی بل الله شپږی پر مسلاته برای پرستر ګم ربای دی حتی وې دا باندې ګاج شپږی ځنی و خوړل ورځ یې ځنی و خوړل پر دا بدن دوه نه شپږی مسلاته شوی دا یې د تدرې وغد فادع او چنګوش بل پر دا چنګوش اپات پر راغی چنګوش اپات دا و کې به یې باندې کړی او چې برته وکړه چنګوش په پکښې خو راسې خوازنې ګرځیدل نه شي خوړل کله مشروب شی و چې د چشولو کله خوراک شی و بل چنګوش په ټولو لوشي کې بس بل به دلې تیرې به ګرځې کورن فختو دم د غونش په پر مسلط و دم او وینې بل خو د وینو څخه د سړي کار کول کیږي چې هر شی بده یې شی و چې راوابه خسي چې وبه به چې شاله دراوته چې بده د خپل ته تیسه بره په وینو واوشته به ته به تو کړه خو به ځنی وګرځېدل دا د وینو بل عذاب پر مسلط دم د غونه ورځ دا ګر د چې سود و سودانه سو توفان جراد قمل دا یې درې او چنګوش او دا وینې دا یې پنځه دوی هغه د مخکې تیرې سوې چې کاختي و هغه د میوه کموالی و دا یې ګرد اووه دوی نورې چې هغه یې د بغداد چې لاس به دلته د موسی علیه السلام په ګریوان ته ننه کې چې خر کې به دلته نیولی چې راو به استعمال تک سپین و ځلېدی به چې بیرته به ننسي چې راو به سم لاس دا یې اته نه هم یې هغه لکاړه و چې مار به ځنې جوړېدی چې و به غورځه هغه به پر لقیق ودرېدی غټ افه مار به ځنې جوړ دغه ته آیات تسعه وایي اغه نه معجزه د موسی علی السلام دغه کارونه چې کده خو ګرد با کده د معجزه و ولې دا ګرد افتونه چې براته کښ پر او کچنګو شو او کوینه او کملخ او توفان پر بنی اسرائیل یې اثر نه کاو پر د نور یې کاو نو دا ګرد د معجزو کې را لچ دی حق و دی دا خبره نه منل وس دا ګرد چې راغل دي مسلسل دي چې نه راغل البته به آیات پسې اوس په ترجمه کې راسي مثلا چې دا توفان پر مسلات شه بار به په دغه وګو کې راغل موسی علی السلام ته خود خدای نبی ته خدای نبی خو نو چی رحم جلی خود دغه د فاره الله را لږ چې د امت لپاره دعا وکي نو بر خدای پاک افات نه اخلاص کی ته د مشتقه استکه په خدای چې ایمان استګاده ده باندې راو موسی علی السلام به الله عز وجل الله سبحانه وتعالی چې یا لازم نیست که خدای قسمونه واخستل اغه تو پنځه معنی ختم کړي د دغه دعا سره برای بل ځکه کاش کړه دا وخت موږ دغه سره غوړي نو خود به گای او ډیری گای بلج د خپل دنیا کې نور ام کیږي نه حق نه به نه ایمان در باندې راوړ بیا به جرات د ملخان د چر په دې چې بیا کښتونه ختم کړي د باغونه ختم کړي چې په دون سوو زرو باندې راغله دا به د ترال صدا افلا دعا وکم خو راځي جل د دغه د پاره نو ته ولې دون ډیر ځای خو به دې کیږي ته خدای تو چې دغه پتر څخه ایستکه بیا به د غوړ مالی شروع کړي اغه چې ځنی ولاړی برته پر خپل خبره باندې ولاړو پر خپل کوپر باندې برال ایمان زموږ د لاس نه کیش بیا قمل د شپږو پر را لښ پرو چې دغه رقم وش برای نه خوښ ځنی خلاص تفسیر شریف لیکلی روح البیان چې باندې غانې بارزنی او خړه بدن خو پرې د وچ په بدن خلی ور لګول بیا را نه برای د خپل بس پسې ایمان ایمان راوړو ته د یو خپل دعا وک بیا د په دعا غلی رس برته پر خپل کوپر ولاړ بیا دا چنګوش پر مسله کې سوال په لوشو کې بیا را نه نوات د بیا دعا ورته وکړه بیا دا د وینو مسله پیښه سول بیا را د بیا دعا وکړه دغه نو مکرر مکرر تنبیه الله ور لره وکړه چې الله الخما خاز دې ته تنبیه ور لره کوم چې را وګرځي کنه را ګرځي بار نه هلاک عذاب ورست اغه چې الله تعالی بر ګرد د فرعونانو فرعون سره یې پر نیل کې غرق کړ بار نه هلاک د واس ولا چې قتل کړ په دغه شیان باندې د دې دماغونه نخلاص یاده لپاره خبره باندې نه پوهیده وس اغه زای ترازو

لئن کشفتک تا ازاله وکړه عنا زموږ څخه ادریج دغه عذاب لنؤمنن خامخا موږ ایمان راوړو لکه ستا دپاره معنا پر تا باندې ولنرسلن خامخا موږ لیږل کو معک ستا سره بني اسرائیل د بني اسرائیل علاوه دا خو د دوی وعده وه عمل یې بیا پسې څنګه و فلما پس ار هغه وخت کشفنا چې موږ به زائل کې ایسته به کوي عنهم د دوی څخه الرجز عذاب چې هغه عذاب به موږ نیسته کوي تر څه وخته الا اجل تر هغه اجل و نیټې هم چې دوی بالغو رسېدونکي وهو هغه نیټې ته چې هغه نیټې ته به دی رسېدی مار هغه به مو ایسته کوي یو اته ورځې نه ورځې به مخت ورله راورکي اذا هم ینقصون اذا نأب برهم دي ببرت ينكسون نقص العهد كوا نقص دا ما تولو تويل كي عهد و پیمان دي دو نفر و ترمنز لك رسي دارا كامي يا لك يبل پیوان چي خواغ با دي غچه كي من آغا عهد برت ما تاو پر خطلنا برت دي واغا كفر آغا دا موسى عليه الصلاة والسلام استهزاوا بدي بدي خبري بيا كوالا غورا علام دا دي فلم ما دلت بيا فلم ما استعمال كي فلم ما نو ار آغا وقت كشفنا يعني ار عذاب شبه مو استقيد دي تسخه يو تصورزي دي لائر تنرات لي فلما هاغ وقت كشفنا شمرزا البكي عنهم دديس خال رجل عذاب الى اجل تر اغنيتي هم شدي بالغو رسيدون كي وهو اغنيتي تا خبر جوان جدي تر اغ وقت پوري چدي ما راچ اغ مر با د تا وقت ور لرو كا تر اغ وقت معذاب زن است كي اذا هم ينكسون اذا ناب برهم دي ينكسون دي بنقص ما توارد عهد كاو نو چې دا څونه مکرر نقض العهد وسخه ده ار ار عذاب ورسته د وعده کول بیا بیا نقص کاوه نو چې دوغه نو څواره ست سر تر نغله پنځه و نقصتي فانتقمنا الاو انه انتقام واخستی ناموش فانتقمنا کسات مو واخستی موش منهم د دوی څخه څنګه فاغرقناه و مغرق مکرهم دی فی الیم په دریا بارا مفادریا کې په هغه بحری قلزم کې دلته هغه واقعه ورسته بارا بیا په شراس دلته مګر د غرق بأنهم كذبوا بآياتنا كتوا دانو چدي ولي علاوة بي پا سبب سريج أنهم ديخو كذبوا تكذيب كري دي درواغ غنر كري وبآياتنا فا آياتو سرزمر وكانوا دي وعنها دا دغ آياتو سرزمر غافلين غفلت كوون كي لكامو رفلاني دا پل پا غش كي بدده دي دغ سي غافلو دغ گرد معجزو تا چدا موسى عليه السلام وشكارا كرد توجه نور تا كل چي فكر پكشي كي ووي چدغ كارون بل سوا كولي نسي كوالي نه جادوګر کوي خو جادوګران یې ماجب مات نه یو بل بزر کولای شي دا داس مقابل دغه معجزې چې د تعالی ورکړي نو چې فکر یو الله یو خپل به بر ایمان نصیب سوی مونږ خودي غافلین و دې چې غافل دغه دې په شي کوي نو دې چې دغه څه کول کیږي دا کارونه ال تاثیر او سماره او سر نسته پک شي کې هغه سر پک شي کې چې د هدایت فانتقمنا مش کسات واغسی منهم د دې څه فاغرقنا مش غرق له هم دې په هغه دلی په یم په دریا کې به حری قلزم کې به په سبب د دې مغفره چې ان هم دې کذب او تکذیب کاوه به آیاتنا فآیات وزن دا غرد معجزه او د درواغ ورل سحر یبلی وکانو دې وعن هدا دغه آیاتو علی معجزو څخه د موسی علی السلام غافلین غافله و معنا به توجه توجه یې نور لرو کوله ورستنه برا پسې نور بیان دې په شرازی په دغه ځای به وته صدق الله العظیم.